els acudits. Després deixaré de ser irònic. Pensaré en les coses i al final ni em plantejaré els lemurs i llavors potser tu serà com un somni, seré com un lluç, no tindré problemes i no aniré brut, serà tot la bomba i estaré content, seré com un simple tel. Seré content, seré